ferestre înghețate, colindăm în miez de noapte. Până la brune sunt nămeții, până-n zorii dimineții. Colindăm voioși cântăm și pe Domnul lăudăm. Colindăm voioși cântăm și pe Domnul lăudăm. Dați-vă lângă fereastră, să auziți colinda noastră, că pe noi nu ne vedeți, că suntem printre nămeți. Colindăm voioși cântăm și pe Domnul lăudăm. Colindăm voioși cântăm și pe Domnul lăudăm. Se oprește, chiar de-i fric și viscolește. Scârțâie sub tălpi nămeții, până-n zorii dimineții. Colindăm voioși cântăm și pe Domnul lăudăm. Colindăm voioși cântăm și pe Domnul lăudăm. Pulberă zăpada vântul, noi ne bucurăm de pruncul. Dumnezeu din cer l-a dat să ne spele de păcat. Colindăm voioși cântăm și pe Domnul lăudăm. Colindăm voioși cântăm și pe Domnul lăudăm.